fel și Adi Oldeanu. Ale la le, la sunt frați cu Hristos Arabu. Ale la le, au făcut școala lui Brusli. Ale la le, la castării se umfle mușchi. Ale la la, bodyguardi, bodyguardi, sunt frumoși și înalți ca brazii. Și țin toți lângă mine, te dau cu pumnul bine. Dansez, arabește și nebunește, dușmanii vorbesc de mine și de ei. Vom face un concurs mare, ale la le la, să vedem care-i mai tare. Ale la la, cine karate-a învățat. Ale la le la, Bruce Lee centură le-a dat. Ale la la, centură cu patru dani, să muște din dușmani. Și țin toți lângă mine, că dau cu pumnul bine. Dansez, arăbește și nebunește, dușmanii vorbesc de mine și de ei. Oriunde aș cânta, ale la le la, trupa lui Oldeanu o-i lua. Ale la la, să vadă lumea să vadă. Ale la le la, Pirandela are gardă. Ale la la, bodyguardi, bodyguardi, sunt frumoși și înalți ca brazii. Și țin toți lângă mine, că dau cu pumnul bine. Dansez, arăbește și nebunește, dușmanii vorbesc de mine.